ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक और प्रसिद्ध मंगलाचरण स्तुति है, हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। ये एक स्तुति है। स्तुति का मतलब भगवान का स्तव करना या स्तुति का के विषयक व्यक्ति का स्तव करना, प्रशंसा करना। और उसमें सूक्ष्म रूप में, परोक्ष रूप में निवेदन भी है, प्रार्थना है। वो भक्त जो इस प्रकार स्तुति करते हैं, तो पहले भगवान कृष्ण को संबोधन करते हैं, हे कृष्ण। कृष्ण के अनेक नाम है, नाम नाम कारी बहुधा निज सार्व शक्ति ही। भगवान के अनेक अनेक असंख्य नाम है, गोविंदा माधव दामोदर श्याम सुंदर मदन मोहन इत्यादि इत्यादि इत्यादि। और सभी नाम का अर्थ उपस्थित है एक नाम में, कृष्ण। कृष्ण भगवान का मुख्य नाम है। नाम का अर्थ है सर्व आकर्षक। गोविंदा नाम है जो ज्ञान को, पृथ्वी को, इंद्रियों को आनंद प्रदान करने वाले। गोविंदा, गोपाल, गोमाता के पालक है। मधुसूदन जो मधु नामक राक्षस का वध किया है। तो इस प्रकार भगवान के अनेक नाम है, उनके दिव्य गुणों, दिव्य लीलाएं, दिव्य रूपों के अनुसार। और सभी नाम का अर्थ उपस्थित है एक नाम में, कृष्ण। हे कृष्ण, कृष्ण को संबोधन करना, हे कृष्ण गोविंद दामोदर जगन्नाथ, ये सब नाम भी बोलना है। और सभी नाम का अर्थ है कृष्ण। तो हे कृष्ण, तो ऐसे कहने से हे कृष्ण, तो उसमें भाव है, भाव प्रकट होते है कि ये कृष्ण जो हम पुकारते हैं वे हमारा घनिष्ठ संबंधी है। स्तुति का मतलब सगौरव भाव से, परंतु इस स्तुति में वो संबंध जैसे दोस्त से दोस्त भाव प्रकट होते, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण। और अंत में नमोस्तुते, नमः। नमः का मतलब नमन करना। परंतु स्तुति का आरंभ में प्रथम शब्द में हे हे, और ऐसे इस स्तुति में कुछ नाम है जिसमें भगवान की भगवता, उनकी सर्वश्रेष्ठता स्वीकृत होते हैं, जैसे जगतपति। और भी नाम है जिसमें श्री कृष्ण का भक्त वात्सल्य का वर्णन है, जगतपति। उस नाम से श्री कृष्ण की सर्वश्रेष्ठता स्वीकृत है, और सभी नाम जो है इस स्तुति में इस और सब श्री कृष्ण की दया और भक्त वात्सल्य का वर्णन है। दया का वर्णन है उस नाम में करुणा सिंधु। तो करुणा महान जनों का एक शुभ लक्षण है। यदि कोई व्यक्ति महान है परंतु करुणामय नहीं है, वो व्यक्ति वास्तव में महान नहीं है। अगर किसी के पास बहुत पैसा है, सत्ता है, परंतु जिन जनों के लिए खेल नहीं रखते हैं, दया नहीं है, तो वो केवल पैसे से महान होते हैं या पद से महान होते हैं, परंतु चरित्र से नहीं है। तो इसलिए हम देखते हैं कि ये सब बड़े बड़े पॉलिटिशियन तो कभी कभी आम लोग के बीच में जाते हैं और छोटे शिशु को ऐसे आलिंगन करते हैं या आशीर्वाद देते हैं। तो ऐसे दिखाना चाहते हैं कि मैं करुणामय हूं। करुणामय है नहीं, अभिनय है, परंतु वे जानते हैं कि खाली सबके ऊपर रहने से हम जनता का वोट नहीं मिलेंगे, तो जिससे हम जनता के लिए खेल रखते हैं ऐसे अभिनय करना चाहिए जिससे लोग हमसे कुछ प्रेम या प्रेम जैसे मिलेंगे। तो भगवान कृष्ण सबके ऊपर है, दुनिया में सबसे बड़ा पॉलिटिशियन कृष्ण से बहुत बहुत छोटे है। कृष्ण जैसे महान कभी भी व्यक्ति ऐसे व्यक्ति नहीं था इस दुनिया में, और कभी भी नहीं होंगे। तो फिर भी भगवान कृष्ण केवल हमारे ऊपर बैठे नहीं रहते, तो हमारे बीच में भी आते हैं, और साधारण व्यक्ति जैसे व्यवहार करते उनके शुद्ध भक्तों के साथ। तो इसलिए उनका नाम गोपीश, गोपिका कांत। तो जगतपति तो कैसे गोपेश, गोपेश का मतलब ग्वाला, गोप का मतलब ग्वाला और गोपेश का मतलब बड़ा ग्वाला, और जितने भी बड़ा ग्वाला होते हैं तो फिर भी समाज में नीचे, वो उच्च श्रेणी नहीं है ग्वालर। तो भगवान कृष्ण नंद बाबा का घर में आते हैं, किस लिए? उनकी भगवता अर्थात भगवान की सत्ता दिखाने के लिए नहीं है, केवल प्रेम के लिए है। तो वे करुणा सिंधु है। तो सबसे बड़े होते हुए भी हमारे बीच साधारण व्यक्ति जैसे आते हैं और हमारे अर्थात भक्तों का कल्याण के लिए सब कुछ करते हैं। तो वे करुणा सिंधु है। करुणा क्या है? क्या है कि लोग जो दीन है, असहाय है, सहायता मिलते हैं किससे? ऐसे लोग जिसकी क्षमता है, ऐसे काम करना जो हम उसलिए असमर्थ है। तो हम असमर्थ है, खुद को भवबंधन से मुक्त करवाना, और भगवान केवल इनकी इच्छा से हमको मुक्त कर सकते। तो भगवान सबको मुक्त नहीं बनाते, क्यों? क्योंकि सबकी इच्छा नहीं है मुक्त होना। ज्यादा लोग की इच्छा है इस भौतिक संसार में रहना, और कुछ लोग हैं जो मुक्त होना चाहते। मनुष्यानं सहस्रेषु कश्चित् यतिथि सिद्धि, सहस्र सहस्र व्यक्तियों में शायद एक मुक्ति के लिए उत्साही होंगे। तो फिर भी ज्यादा जो मोक्षाकांक्षी है, तो ज्यादा लोग मोक्षाकांक्षी नहीं है, परंतु ऐसे लोग में ज्यादा जो है तो कठोर तपस्या करते हैं भौतिक संसार से मुक्त होने के लिए, तो फिर भी मोक्ष प्राप्त नहीं होते। क्यों? क्योंकि वे स्वीकार नहीं करते हैं कि मुक्ति प्रदाता है मुकुंद कृष्ण, और जो कृष्ण के शुद्ध भक्तों हैं तो मुक्ति के लिए प्रार्थना और प्रयास नहीं करते, तो केवल कृष्ण की शुद्ध भक्ति शुद्ध सेवा करने का प्रयास करते हैं और मोक्ष के लिए प्रार्थना नहीं करते। तो फिर भी भगवान इतना दयालु है कि उनके भक्तों को अयाचित मुक्ति प्रदान करते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सर्वधमान परित्यज माम एकम शरणम व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। तो हम जो इस भौतिक संसार में हैं, हम अनादिकाल से हर एक क्षण में बहुत बहुत असंख्य पाप कर्मों किए हैं, और सभी पाप जो हमें किया उसका संख्या कितना है चित्रगुप्त जानते हैं। वो सब संख्या रखना तो संभव नहीं है, सुपर कंप्यूटर के लिए संभव है। और भगवान कृष्ण कहते हैं तो सिर्फ ऐसे करो, माम एकम शरणम व्रज, सिर्फ मेरे चरण में आश्रय ले लो, शरणागत हो जाओ। और केवल वो संकल्प करने से मैं कृष्ण तुम्हारा सब पाप राशि सब नष्ट कर दूंगा। तो वो कृष्ण की करुणा है, करुणा सागर है कृष्ण। तो कुछ लोग जो भौतिक समाज में महान है और उनका करुणा गुण भी है, जैसे एक बड़े पॉलिटिशियन तो कुछ गरीब लोग के लिए कुछ करते, कुछ मकान बनाते ऐसे, परंतु ऐसे लोग तो करुणा सागर नहीं हो सकते, उनकी सत्ता नहीं है इतना सा करुणामय होना, इतना सा कल्याण नहीं कर सकते लोग के लिए। परंतु भगवान चूंकि भगवान सर्वशक्तिमान है तो भगवान सबके लिए सबसे बड़ा कल्याण संपादन कर सकते। तो भगवान ऐसे करते हैं, इसलिए वे करुणा सिंधु है, अपार सिंधु। और एक नाम है कृष्ण का दीन बंधु। भगवान तो दीन नहीं है, भगवान सर्वोत्तम है। तो हम देखते हैं वो समाज में एक स्वाभाविक नियम है कि एक ही स्तर के लोग आपस में दोस्ती बनाते हैं। बड़े बड़े अमीर तो गरीबों से ही दोस्ती स्थापन नहीं करते। तो भगवान सर्वोत्तम है और हम जो इस भौतिक संसार में पतित हो गए हैं हम दीन हैं। तो दीन बंधु कौन हो सकते? तो एक दीन व्यक्ति दूसरे दीन से दोस्ती कर सकते, परंतु भगवान सर्वोत्तम है। श्री कृष्ण सब बड़े बड़े आमिर के ऊपर है, तो फिर भी कृष्ण की कृपा विशेषकर दीन जनों के ऊपर होते। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा, दीने रे अधिक दया करे भगवान, कुलीन पंडित धनी बड़ा अभिमान। तो कौन है बड़ा समाज में? कुलीन, पंडित, धनी। परंतु दीन नहीं होने से ऐसे बड़े बड़े लोग का बहुत बड़ा अभिमान भी होते, मैं बड़ा हूं, मैं जन के नेता हूं, मैं बड़ा पैसा वाला हूं, मैं करुणा सिंधु हूं, क्योंकि मेरा पास ज्यादा पैसा है और मैं गरीबों को देता हूं, मैं करुणा सिंधु हूं। तो ऐसे ही सोचने से लोग निज को अनाधिकारी बनाते भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए। चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है, चुनादपि सुनिश्चय थरौरी वस्य हिष्णुः, अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। हरि कीर्तन करना चाहिए। कौन हरि कीर्तन कर सकते? जो पांडित्य से मुग्ध है, निज पांडित्य से दाम्भिक है, तो ऐसे लोग तो हरि कीर्तन में भाग नहीं लेंगे। जैसे चैतन्य महाप्रभु वाराणसी में सब अपंडित अकुलीन अधनी लोगों के साथ रास्ते रास्ते में संकीर्तन किए हैं, और पंडित जनों विशेषकर वाराणसी के प्रसिद्ध और सम्मानित सन्यासीगण चैतन्य महाप्रभु की निंदा की, ये क्या है, वो सन्यासी है, कैसे सन्यासी है, तो सब मूर्ख जनों दीन जनों के साथ रास्ते रास्ते में नाचते हैं। तो सन्यासी का धर्म नहीं है नाचना, सन्यासी का धर्म है एकदम शांत होना, अकेले एक निर्जन स्थान में वेदांत पठन और तपस्या करना। और यही सन्यासी तो पागल जैसे सब भावुक लेके रास्ते रास्ते में हरि कीर्तन करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु वे सब बड़े बड़े लोग सम्मानित सन्यासियों का संग नहीं करके आम लोग के साथ हरि कीर्तन किया है, क्योंकि ऐसे लोग का दम्भ नहीं है कि मैं बड़ो हूं, मैं हरि कीर्तन के लिए योग्य नहीं, हरि कीर्तन मेरे लिए योग्य नहीं है, ऐसे ही सोचना। बड़े बड़े कुलीन पंडित धनी ऐसे ही सोचते, तो दीन भाव से भगवान की कृपा मिलती है। यदि हम सोचते हैं कि मैं बड़ा हूं, तो ऐसे ही सोचने से हम संतुष्ट हो सकते, परंतु भगवान संतुष्ट नहीं होंगे और हम भगवान की कृपा नहीं मिलेंगे। हम मिलेंगे, सब लोग भगवान की कृपा मिलते हैं, परंतु अलग अलग ढंग से अलग अलग लोग मिलते हैं। कुछ लोग भगवान की कृपा मिलते हैं नरक के और सफा करने का, तो ऐसे काम करते हैं जिसका फल होते है नरक गमन, वो भी भगवान की कृपा है। और जो स्वीकार करते हैं कि मैं नरक प्रवास के लिए योग्य हूं, परंतु मैं सर्वशक्तिमान सर्व दयामय भगवान के चरण में प्रार्थना करता हूं, और भगवान वो भक्त की प्रार्थना सुनते हैं और नरक से उद्धार करते हैं। नरक कहाँ है? नरक नीचे है, यहां पर भी है, सूरत भी नरक है। अगर हम ऐसे कहेंगे तो सूरत वाले लोग तो बहुत नाराज होंगे। सूरत तो नरक जैसे था वो प्लेग के पहले, अभी हम सब कुछ सफाई किया है और सूरत तो अभी स्वर्ग से बड़ा है। हमें देहांत के बाद हमें स्वर्ग जाने का जरूरत नहीं है, हम स्वर्ग में है सूरत। हम मृत्यु के कुछ दिन के पहले बुढ़ापे में हम वाराणसी नहीं जाएंगे, हम मोक्ष नहीं चाहते, हम चाहते वापस सूरत आना। इतना बढ़िया है सूरत, परंतु तत्व विचार से ही सूरत भी नरक है। सब भौतिक जगत नरक है, क्योंकि भौतिक जगत का उद्देश्य है कृष्ण विस्मृति, और जिसमें कृष्ण स्मृति नहीं है वो स्थान नरक है। तो कुछ है ऐसे कथा पूजा बहुत चलते हैं सूरत में, तो फिर भी यदि शुद्ध भक्तों नहीं है जो केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कृष्ण कीर्तन करते हैं, कृष्ण कथा का श्रवण कीर्तन करते हैं, तो शुद्ध भक्तों वो कथा वो पूजा तो वास्तव भक्ति में ग्रहण नहीं करते। तो दीनबंधु, हे दीनबंधु, भक्तों इस प्रकार कृष्ण को पुकारते हैं, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु। इसका मतलब ऐसे कहने से कि वो भक्त जो इस स्तुति करते हैं तो खुद के बारे में सोचे मैं दीन हूं, और इसलिए मुझे कृष्ण की कृपा के लिए प्रार्थना करता हूं, और किसकी प्रार्थना सुनते हैं? भगवान। भगवान सबकी प्रार्थना सुनते हैं, परंतु विशेषकर शरंग शरण आगति होई बे जहा तहा प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। जो शरणागत भक्त है वो भक्त की प्रार्थना सुनते हैं श्री नंद कुमार। जो सबकी प्रार्थना सुनते हैं भगवान, मुझे ज्यादा पैसा दो, मेरा व्यापार बढ़ाओ, मुझे पीठ में बहुत दर्द है, बहुत इलाज लिया हूं तो कुछ फायदा नहीं हुआ, हे भगवान कुछ करो। तो इस प्रकार लोग अलग अलग प्रार्थना भगवान को निवेदन करते हैं, और भगवान सब सुनते हैं और विचार करके फल देते अथवा फल नहीं देते। भगवान सबकी प्रार्थना सुनते हैं, परंतु भगवान बहुत आग्रही है उनकी शुद्ध भक्तों की प्रार्थना सुन, शरणागत भक्तों, अर्थात जो भक्त जो पूर्व उत्साही है भगवान श्री कृष्ण के चरण का शरण प्राप्त करने के लिए। तो शरणागति क्या है, वो कैसे शरणागत होना, तो बड़ा विषय है। अनुकूल से संकल्प प्रातिकूल से वर्जनम रक्षिष्यति थी विश्वास गोपचित्व बनम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य षडविधा शरणागति। तो क्या है शरणागति, इसको समझना चाहिए। शुद्ध भक्ति पथ में शरणागत होना चाहिए। तो बहुत से लोग कीर्तन करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, तो इस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में वो भक्ति कृष्ण भक्ति जो प्रचारित होते हैं और कृष्ण भक्ति जो ऐसे मानव समाज में चलते, दोनों में अंतर है। इसको का उद्देश्य है शरणागति प्रचार का। भक्ति प्रचार वो सही है, परंतु किस प्रकार की भक्ति का प्रचार उसको समझना चाहिए। शरणागत भक्ति, एक बार बहुत दिन के पहले बांग्लादेश में मैं और मेरे गुरु भाई अचानक से एक बहुत प्रसिद्ध गुरु से मुलाकात हुआ। प्रसिद्ध गुरु मतलब प्रसिद्ध परंतु सत सिद्धांत का प्रचारक नहीं था, उनके बहुत शिष्य थे, परंतु वो गुरु वैष्णव कहते हुए वैष्णव होते हुए भी तो उनके शिष्यों को कभी भी नहीं कहते थे मांसाहार वर्जन करना। मांसाहार तो ज्यादा मांसाहारी नहीं थे बांग्लादेश में, मत्स्याहारी, सब मत्स्याहारी थे। तो वो गुरु तो प्रसन्न नहीं था कि इस्कॉन का प्रचार बांग्लादेश में चलते, क्योंकि उसकी माँ वो ऐसे सोच रही तो ये मेरा खेत है तो ये सब लोग क्यों आया, तो हमको ऐसे बताया तुम लोग क्यों बांग्लादेश में प्रचार करते हो, वापस जाओ तुम्हारे देश, वहां पर प्रचार करो, यहां पर काफी भक्ति हो रहे हैं। तो हमें जवाब दिया कि भक्ति चलते है बांग्लादेश में, परंतु शुद्ध भक्ति नहीं है। भक्ति तो है तो बांग्लादेश में है, तो हिंदू जो है तो ज्यादा वैष्णव है, शाक्त तो भी है परंतु ज्यादा है वैष्णव, मतलब खुद को वैष्णव मानते, राधा कृष्ण और गौरताय के उपासक है। परंतु शुद्ध भक्ति क्या है उसके बारे में ज्ञान का इतना सा अभाव था कि हम जब सर्वप्रथम वहां गए तो ये सब वैष्णव उनमें एक व्यक्ति भी नहीं जानते थे कि वैष्णव आचरण में मत्स्याहार निषिद्ध है, कोई नहीं जानते थे, क्योंकि जन्म से ही सब देखते हैं कि हम जो वैष्णव है हम मत्स्याहार कहते हैं और सभी वैष्णव ऐसे ही कहते हैं। एक बार वो एक दीक्षित इस्कॉन से दीक्षित भक्त मुझको खिलाफ किया, मुझको बताया इतना सा मत्स्याहार के बारे में कहने का क्या जरूरत है, क्या उसमें क्या दोष है, मेरे गांव में सब वैष्णव है और सब मत्स्याहार करते हैं और हमारे गांव के गुरु भी मत्स्याहार करते हैं, तुम कौन, तुम बच्चा हो, तुम क्या जानते हो, तुम विदेश से आते हो, ऐसे ही मुझको आपत्ति की। तो सब मत्स्याहारी है। तो शुद्ध भक्ति क्या है और मैं भक्ति विकास स्वामी क्यों इतना सब प्रचार करता हूं भक्तों के बीच, इस्कॉन की भक्तों के बीच शुद्ध भक्ति के बारे में हम सब जानते हैं। तो इस्कॉन का उद्देश्य शुद्ध भक्ति है और हम तो मत्स्याहारी नहीं है, तो जागो भक्ति विकास स्वामी, तुम अभी बांग्लादेश में नहीं हो, हम सब सूरती शुद्ध वैष्णव हैं, हम केवल वेज रेस्टोरेंट में खाना लेते हैं, नॉन वेज नहीं जाते। तो शुद्ध भक्ति बहुत बड़ा विषय है, उसमें केवल शाकाहारी होना और माला करना से हमारा काम पूर्ण नहीं होता। हमारा काम कभी भी पूर्ण नहीं होती, कभी भी पूर्ण नहीं होते। परंतु समझना चाहिए वो भावना क्या है उसमें। कृष्णार्थे खिल चेष्ट, मन तन धन सूक्ष्म चिंतन भी, सभी सूक्ष्म चिंतन भी तो केवल कृष्ण का सुख के लिए होना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा विषय है। तो भक्ति का नाम है वो जो प्रचारित होते हैं, तो उसमें ज्यादा अभक्ति मिश्रित है। तो पहले समझना चाहिए कृष्ण जो इतना दयाल है कि हमारे बीच हमारे मित्र, व्यक्तिगत मित्र होने के लिए आते हैं, हम इनसे कैसे मित्रता स्थापन कर सकते हैं। कृष्ण कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, हमारे पड़ोसी जैसे है। कैसे हो, बस कैसे हो, मजा मा, बस नहीं है। कृष्ण तैयार है हमारे मित्र होना, भगवान कृष्ण है हमारा परम मित्र है, परंतु वे भगवान ही है और भगवान हमारा पूरा हृदय चाहते। ऐसा नहीं है कि हम कुछ कृष्ण के लिए करेंगे और कुछ खुद के लिए करेंगे। तो ऐसा भाव से भक्ति पूरा नहीं होती। भक्ति का मतलब आत्मसमर्पण। दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण। आत्मसमर्पण का मतलब शरणागति। तो ये सब सीखना चाहिए, सीखना चाहिए, क्योंकि इस भौतिक संसार में हमारा भाव और चिंता स्रोत भक्ति का समर्पित भाव से संपूर्ण विपरीत है। अनादिकाल से तो उसको सुधार करने के लिए अभ्यास करना चाहिए। वो अभ्यास का नाम है भक्ति साधना, और साथ साथ सत्संग करना चाहिए। सत्संग का मतलब नहीं केवल ऐसे अनुष्ठान में बैठना। सत्संग का मतलब साधु जनों के साथ निवास करना, संग करना, चर्चा करना, जीवन बीतना। तो साधु संग नाम कीर्तन, साधु संग कृष्ण नाम आर नहीं चाहिए। संसार जीनते आर कोनो वस्तु नहीं, ये दोनों अपरिहार्य है। साधु संग कृष्ण नाम, और यदि हम कृष्ण नाम कहते शुद्ध भक्तों की संगति की सेवा, तो असाधु संग भाई कृष्ण नाम नहीं हो। नाम अक्षर बाहरे बैठे तब नाम कबू नए, तो ये सब विचार करना चाहिए। केवल नाम का ध्वनि हरे कृष्ण मुंह से निकालना शायद कृष्ण उपस्थित नहीं होंगे, क्योंकि कृष्ण उपस्थित होते हैं कहा, जिसमें उनके शुद्ध भक्तों प्रेम से उनका नाम उच्चारण करते हैं। नाहं तिष्ठामि वैकुंठे योगी नाम हृदये शुभा, यत्र गायन्ति मद्भक्त तत्र तिष्ठामि नारद। तो ये सब विचार करने चाहिए। परम करुणामय भगवान प्रस्तुत है हमको पूर्ण कृपा प्रदान करना, परंतु हमें वो कृपा पात्र होने के लिए प्रस्तुत होना चाहिए। तो कृष्ण हमारे परम मित्र है, करुणा सागर है, हम जो दीन है हमको उद्धार करने के लिए प्रस्तुत है भगवान कृष्ण। और साथ साथ स्मरण करना चाहिए कि कृष्ण जो हमारा मित्र है, तो हमारा ऐसे पड़ोसी जैसे मित्र नहीं है, वे जगतपति है, सर्वशक्तिमान है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तो हरे कृष्ण, हमें 14 मिनट में इस हॉल से बाहर जाना है, तो उस समय में अगर किसी का प्रश्न हो तो जरूर से पूछे आप। दूसरा माइक भी है। तो ऐसा बोला था कि भगवान सबकी प्रार्थना सुनते हैं, परंतु शरणागत भक्तों की प्रार्थना विशेष सुनते हैं, और ऐसे भक्तों को परम वर देते हैं। परम वर है कृष्ण का कृष्ण प्रेम। सबकी प्रार्थना सुनते हैं भगवान, ग्रहण करते हैं कि नहीं, वो भगवान निर्णय करते हैं। और कैसे भगवान अलग अलग प्रार्थना से वर देते हैं, वो भगवान के ऊपर निर्भर करते हैं। जैसे वो दृष्टांत में कहीं बार बोला कि यदि एक व्यक्ति भगवान से प्रार्थना करते हैं, मुझको बड़ा करो, मुझको जन नेता बनाओ, तो शायद भगवान वो व्यक्ति को वर देंगे, परंतु थोड़ा अलग ढंग से। तो अगर एक व्यक्ति चाहते है बहुत बड़ा होना, परंतु पाप काम करते हैं, तो शायद भगवान वो व्यक्ति को बड़ा बनेंगे, अगला जन्म में बड़ा बनेंगे। तो रास्ते में कुछ कुत्ते है और सबसे बड़ा कुत्ता होगा वो, उस प्रकार मैं नेता होना चाहता हूं, तो भगवान आशीर्वाद देते, तो नेता हो जाओ। पांच छह कुत्ते के बीच तुम सबसे बड़ा हो जाओ। और शुद्ध भक्तों की प्रार्थना वो सही प्रार्थना, मुझको बड़ा बनाओ, ऐसी प्रार्थना उसमें भगवान को ईर्ष्या प्रकटी है, क्योंकि भगवान बड़ा है, हम क्यों बड़ा होना चाहते, भगवान है बड़ा, हमें छोटा कि हम छोटे हैं इसको स्वीकार करना चाहिए। हम कितने बड़े हो सकते भगवान जैसे, वो संभव नहीं है। ये सब आसुरिक भावना है ऐसे सोचना, जैसे कंस अग बक फूतना शकट आसुर, तो सब सोचते थे कि हम इतना बड़ा है कि हम कृष्ण को वध करेंगे। तो ये सब पागलपन है, हम भगवान जैसे बड़ा नहीं हो सकते। और मानव समाज में बड़ा होना वो इच्छा भी, वो भी फालतू है। जैसे हम देखते हैं बहुत चीटी है, तो सब चीटियों में एक बड़ी है, चीटियों की रानी, तो वो चीटियों की रानी को हम क्या सम्मान देते, रानी महारानी, चीटियों की रानी है। तो इस प्रकार देव जो देवगण जो स्वर्ग में है, तो हमको देखते हैं तो कौन बड़ा होंगे, मैं एमपी होऊंगा, एमएलए, मैं प्राइम मिनिस्टर होऊंगा, ये सब देखते हैं। ये सब लोग क्या है, चीटी जैसे है। ये बच्चों का खेल जैसे है, बुद्धिमान लोग प्रार्थना करते हैं, मम जन्म नि जन्म ऋश्वरे भवता भक्ति हाई की आई नंद थन ज किंकर भवम बुदाओ कृपया थव पाद पंकज स्थित धूलि सदृश विचिंत। भक्तों के लक्ष्य है, इच्छा है भगवान के चरण रज में एक खंड होना। क्या अमीर था और वो प्रतिवासी, मतलब उनका मकसद है कि प्रतिवासियों की सेवा करना, और वो बड़े एंट्री करना चाहते हैं और उनके पास बहुत सारे पैसा नहीं है अभी, तो वो उसको खाली ऐसे हम कुछ भक्तों से सुनते हैं कि मुझे व्यापार करना है, मैं बड़ा अमीर बन जाऊंगा और वो पैसा से मैं भक्तों की सेवा करूंगा, और कुछ भक्त बोलते हैं मैं रॉकस्टार बन जाऊंगा, फेमस हो जाऊंगा और उससे प्रचार करूंगा। तो ऐसे है भक्ति की इच्छा और भौतिक इज्जत की इच्छा दोनों मिश्रित होते हैं। राजवासियों को पानी पिलाने के लिए अमीर होने का जरूरत नहीं है, एक अमीर के पास जाओ और पानी पिलाने का प्रबंध का प्रस्ताव करो और हो जाएगा। उसके पास पैसा आ गया तो अच्छा हो, तो राजवासियों की सेवा करो, अगर पैसा आ गया है तो सेवा करो उससे, और ऐसे सोचना कि मैं सेवा करता हूं, ऐसे सोचना वास्तव सेवा भाव के विपरीत हो। वास्तव सेवा भाव है कि मैं अक्षम हूं, भगवान की दया से मैं अवसर मिलता हूं, निमित्त मात्र सेवा करना। मैं इतना सा काम कर, मैं सेवा करता हूं, ऐसे ही सोचना वो भी सेवा भाव के विपरीत है। तो ऐसे ही सोचना कि मैं काफी भक्ति करता हूं, ब्रजवासियों को पानी पिलाता हूं, तो ऐसे ही सोचना कि मैं काफी भक्ति करता हूं, तो वो भावना भक्ति भाव नहीं है। लेकिन ऐसे बड़ा पैसे वाले लोग को प्रचार करना कठिन है, क्योंकि वे सोचते हैं कि मैं खुद का बल से इतना सा पैसा मिला, मैं इतना बुद्धिमान हूं, तो किसी दूसरे व्यक्तियों की बात सुनने का क्या जरूरत है? कैसे ये सब साधु, साधु क्या है? तो कुछ काम के लिए योग्य नहीं है, इसलिए साधु सा जाता है और दूसरों को उपदेश देना चाहते है। तो ठीक है, साधु आया था, उसको 100 रुपया लाख रुपया देना, ठीक है, अच्छा साधु हो, हम साधुओं को आशीर्वाद देते हैं। दीने रे अधिक दया करे भगवान, कुलीन पंडित धनी बड़ा अभिमान। बड़ा स्कूल निर्माण किया गोवर्धन दासियों, जिससे वे भगवान की विस्मृति करेंगे, जिससे वे शास्त्र के विरुद्ध वो सभी शिक्षा मिलेंगे, जिससे वे और गोवर्धन वासी नहीं होंगे, वो दिल्ली निवासी बन जाएंगे, या गोवर्धन तो दिल्ली जैसे ही बनेंगे। हम गैम्बलिंग नहीं करते हैं, लेकिन हम एक ऐसे बेट कर सकते हैं। तो और कितना साल लगेगा जिसमें बड़ा माल बनाना होगा गोवर्धन में, और कितने साल? एक साल में नहीं होगा लगते, 5 साल में हो सकते, सब जगह में माल माल होगा। और यही प्रगति है। गोवर्धन तो एक छोटा सा गांव था, तो अभी बहुत बड़ा शहर बन गया है, और शॉपिंग मॉल भी है, और सब कुछ मिलते है वहां पर। अभी वृंदावन की शोभा तो सब कहा गया है, सब ट्रैफिक जाम भी होते है सब जगह, सब कमर्शियल जैसे है। तो अच्छा हो हम जहां जहां रफ्सा मिलते हैं, हम निर्जन जगह में नया वृंदावन बनेंगे, जिसमें वो ब्रज की भावना है, सरलता में रहना, कृष्ण की कृपा के ऊपर निर्भर करना। हरे कृष्णा।